Book 2 47 47 47 El-i'dad lis-safar. Pregătiri de vacanță. Pregătiri de vacanță. Yajib an nu'abbi shantatna. Trebuie să ne faci bagajul. Trebuie să ne faci bagajul. Yajib an la tansa shay'an. Nu ai voie să uiți nimic. Nu ai voie să uiți nimic. Tahtaj ila shanta kabira. Îți trebuie un geamantan mare. Îmi trebuie un geamantan mare. La tansa jawaz al-safar. Nu uita pașaportul. Nu uita pașaportul. La tansa tadhkarat al-tayaran. Nu uita biletul de avion. Nu uita biletul de avion. La tansa al-shikkat al-siyahiyya. Nu uita cecurile de călătorie. Nu uita cecurile de călătorie. Khudh ma'aka kareem waqi min al-shams. Ia cu tine crema de soare. Ia cu tine crema de soare. Khudh ma'aka al-nazara al-shamsiyya. Ia cu tine ochelarii de soare. Ia cu tine ochelarii de soare. Khudh ma'aka al-qubba'a al-shamsiyya. Ia cu tine pălăria de soare. Ia cu tine pălăria de soare. Hal turid an ta'khudh ma'aka kharitat turuq? Vrei să iei cu tine o hartă? Vrei să iei cu tine o hartă? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Vrei să iei cu tine un ghid? Vrei să iei cu tine un ghid? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Vrei să iei cu tine o umbrelă? Vrei să iei cu tine o umbrelă? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Gândește-te la pantaloni, cămăși, șosete. Gândește-te la pantaloni, cămăși, șosete. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Gândește-te la cravate, curele, sacouri. Gândește-te la cravate, curele, sacouri. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Gândește-te la pijamale, cămăși de noapte și tricouri. Gândește-te la pijamale, cămăși de noapte și tricouri. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Îți trebuie pantofi, sandale și cizme. Îți trebuie pantofi, sandale și cizme. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Îți trebuie batiste, săpun și o foarfecă de unghii. Îți trebuie batiste, săpun și o foarfecă de unghii. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Îți trebuie un pieptene, o perie de dinți și pastă de dinți. Îți trebuie un pieptene, o perie de dinți și pastă de dinți.